Nous sommes de ceux qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, tango tozo yemba, azali susu na kundate, azana bomoi. Et bongo nanya yebisio ete, likambo yezo tungisa yo, solution nango kozwe pai na nzambete. Bien-aimé, bako sayote, parfois le changement dans la vie s'annonce par des échecs apparents. Likambo zo mona solution nango eza epai na nzambe. Nzambe aza kaka moko, baoyo batikali baza bikeko. Yesu nde akopesa solution na problème na yo. Yembe elongo na ngai. Babeti tembe na nzambo ya Biblia. Bateli singa na kwa banganga, balobi na ngana kota loje. Natali sima na sana li tatoli, natanga na Yesu, na kosala na Yesu. Te na kota te, loje na kota te. Oyangai, azali na bomoi, nazana kontima na kosimba mosala. Kai nazana nzambe, tambo ya sana bomoi. Oh, azali na bomoi, nazana kontima na kosimba mosala. Akufate, akufate, azali nzambe, alepite. Na promesa kobotanga na zozela e Batu ninga iwapinzame Asala bangoba mona Bate mondelo na nzambo ya Biblia Bateli singa na kwa banganga Balabi na simba kisi Natali sima na sana litatoli Oya bali sanga ya kopesa pebana Kisi na simbate Yeso azali na bombo Nazana kondima na kosimba mapasa Kai na lingi Yeso Nazinga mase Yeso Oya kai azali na bombo Na yebi suka na kosimba miracle Sima ya kobota Azali na bombo Aye. Makambo ya loto moyonga na mema Makambo kusimbanga na zoni ma Yonde obenga kabandimi Na yebisuka na komo na nkembo Basangi nga inateka molimo Pona mbongo nateka lotomo Nandimi zala pona yo yesu nangai Nazana kondima na kozu alipa Litomba nini nazwa nyoso mokili Nabungisa molema nangayo Yesu nandimi kosala Nazana kondima na kolata motole Nalingi na kota lola Nalingi na lata motole Nalingi na mona yo yeso Oyo na sale lita monyoto na mokili Mokupate Nalingi na mona Na mona lola Papa nanga oh. Aye yesu nanga Kiitos!